mateso mama sione moto akunisaidia ba wandugu wote hawanitaki tena warafiki wananikimbia wote yoo papa Benson bana muchiquito. Mama, sione moto wakunisaidia ba wandugu wote hawanitaki tena warafiki wananikimbia wote yoo juu ya nini yeye sina baba sina mama mtoto mpotevu yoo masikini wa Mungu yoo Macaron Biki la Maria Royo Mama ya Yesu yo saidia ba wenye kukosa wasazi duniani yo Biki la Maria Royo Mama ya Yesu yo saidia ba wenye kukosa wasazi duniani yo Chalet, le chancelier de l'échiquier, la Cathy à Londres.